thần chư thiên sắc kê ca mê cha ru pê sắc kê ca mê cha ru pê ghi ri si kha ra ta tê chan ta li khê ghi ri si kha ra ta tê chan ta li khê vi ma ne di pe ra thê vi ma ne di pe ra thê cha ga me ta ru va na ga ha ne cha ga me ta ru va na ga ha ne ghe ha va thum hi khe te ghe ha va thum hi khe te Om ma cha yan tu de va Om ma cha yan tu de va cha la tha la vi sa me cha la tha la vi sa me ya kha gan ha ba na ga ya kha gan ha ba na ga ti than ta san ti ke yang ti than ta san ti ke yang Muni vara vaca nang sadha vo me Muni vara vaca nang sadha vo me Sunantu dhamma savana kalo ayam fadantam Sunantu dhamma savana kalo ayam padantam Sunantu dhamma savana kalo ayam padantam Sakke kame cha rupe giri sikhara tate chanta likhem Vimane di perate chagame Daru vanagahane geha vatum hikhepte pommam Jayantu deva chalathala visamhem Yakha ganha banagati thanta santi ke yang Muni vara vaca nang sadha vo me so nantu dhamma savana kalu Ayam padanta dhamma savana kalu Ayam padanta dhamma savana kalu Ayam padanta Ime hi di pa thu pa Ime hi di pa thu pa đi sắc ca rê hi buốt thăng thăm măng sang khăng đi sắc ca rê hi buốt thăng thăm măng sang khăng Abhi puchayami mata Abhi puchayami mata Pitari nang gunavanta nancha maihan Pita di nang guna vanta nain cha mai hain cha di kharat tang atha ya hita ya sukha ya cha di kharat tang atha ya hita ya sukha ya ime hi di patthu pa di sakare hi buddhang dhammang sangkhang api pujayam mi mata pita di nang guna vanta nain cha mai hain cha di ga ra tang atha ya hi ta ya sukha ya lệ Phật Nam mô Tassa Bhagavato Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Bản Dương Phật Yo san ni sin no va ra bo thi mu le Yo san ni sin no va ra bo thi mu le Ma rang sa se nang mahatin vi chay yo Ma rang sa se nang mahatin vi chay yo Sambo thi ma gai chi anan ta nya no Sambo thi ma gai chi anan ta nya no Lô cu ta mô tăng pa na ma mi buốt thăng Lô cu ta mô tăng pa na ma mi buốt thăng Yo san ni sin no va ra bo thi mu le Ma rang sa se nang maha tin vi chay yo sambo thi ma gai chi anan ta nya nom lô cua ta mô tăng pa na ma mi bu tăng. Lệ tám thể Phật. Ye cha bu tha a ti ta. Ye cha bu tha a ti ta. Cha ye cha bu tha a na ga ta. Cha ye cha bu tha a na ga ta. Pa chu pa na cha ye bu tha. Pa chu pa na cha ye bu tha. A hằng văn đa mi sa ba đa ye cha bu tha a ti ta cha ye cha bu tha a na ga ta pa chu pa na cha ye bu tha a hằng văn đa mi sa ba đa ân đức Phật. Iti pi so bhagava arahang. Iti pi so bhagava arahang. Samma sambuddho vicham. Samma sambuddho vicham. Cha ra na sam pan no su ga to. Cha ra na sam pan no su ga to. Lo ka vi du a nu ta ro. Lo ka vi du a nu ta ro. Purisa dhamma sarathi sattha. Purisa dhamma sarathi sattha. Deva manusanang buddho bhagavati. Deva manusanang buddho bhagavati. Iti pi so bhagava arahang samma sambuddho vicacarana sampanno. Sugato loka vidu anuttaro purisa dhamma sarathi sattham. Deva manusanang buddho bhagavati. Quy ngưỡng Phật. Nathi me saranang anyang. Nathi me saranang anyang. Buddho me saranang varang. Buddho me saranang varang. Etena sai cha vajche. Etena sai cha vajche. Na ho tu me cha ya mangalang. Na ho tu me cha ya mangalang. Na thi me sa ra năng an nhang bùa thô me sa ra năng va răng e te na sai cha vai che na ho tu me cha ya mang ga lăng. Sám hối Phật. U ta măng ghê na văn đê hăng. U ta măng ghê na văn đê hăng. Pa đa păng sum va ru ta măng. Pa đa păng sum va ru ta măng. Bồ thế vô khả lý tô đô sô. Bồ thế vô khả lý tô đô sô. Bồ thô khả ma tu tăng ma măng. Bồ thô khả ma tu tăng ma măng. U ta măng ghê na văn đê hăng. Pa đa păng sum va ru ta măng. Bồ thê vô khả lý tôm. Đô sô bồ thô khả ma tu tăng ma măng. At thangi kariya patho. Athangi kariya patho. Chananang mokha pavesa ya uchu. Chananang mokha pavesa ya uchu. Cha mắc go tham mô. Cha mắc go tham mô. A yang san ti ka ro pa ni to. A yang san ti ka ro pa ni to. Ni ya ni ko tang pa na ma mi tham mang. Ni ya ni ko tang pa na ma mi tham mang. Athangi kariya patho cha na nang mo. Vê sa ya u chu cha mắc gu tham mô a yang sang ti ka ro pa ni tu ni ya ni ko tang pa na ma mi tham mang. Ye cha tham ma a ti ta. Ye cha tham ma a ti ta. Cha ye cha tham ma a na ga ta. Cha ye cha tham ma a na ga ta. Pa chu pa na cha ye tham ma. Pa chu pa na cha ye tham ma. A hăng văn đa mi sa pa đa. A hăng văn đa mi sa pa đa. Ye cha tham ma a ti ta cha ye cha tham ma na ga tam. chu pa na cha ye tham ma a hang văn đa mi sa ba đa. Ân đức Phật. So kha tu pha ga va ta tham mô. So kha tu pha ga va ta tham mô. San di thi ko a ka li ko. San di thi ko a ka li ko. Ehi pasiko opanayiko. Ehi pasiko opanayiko. Pachatang veditabbo vinyuhiti. Pachatang veditabbo vinyuhiti. Swakato bhagavata dhammo sandhithiko akaliko. Ehi pasiko opanayiko. Pachatang veditabbo vinyuhiti. Quy ngưỡng Pháp. Nát thị mê xa ra năng an nhăng. Nát thị mê xa ra năng an nhăng. Thâm mô mê xa ra năng và răng. Thâm mô mê xa ra năng và răng. Ê tê na sai cha vai chê. Ê tê na sai cha vai chê. Na hô tu mê cha ya măng ga lăng. Na hô tu mê cha ya măng ga lăng. Na thi mê sa ra năng an nhăng. Tham mô mê sa ra năng va răng. Ê tê na tay cha vai chê. Na hô tu mê cha ya măng ga lăng. Sám hối Pháp. U ta măng ghê na văn đề hăng. U ta măng ghê na văn đề hăng. Thâm anh cha đu vị thăng và răng. Thâm anh cha đu vị thăng và răng. Thâm mê vô khá lý tô đô sô. Thâm mê vô khá lý tô đô sô. Thâm mô khá ma tụ tăng ma măng. Thâm mô khá ma tụ tăng ma măng. Ô ta măng ghê na văn đề hăng. Thâm anh cha đu vị thăng và răng. Thâm mê vô khá lý tô đô sô. Thâm mô khá ma tụ tăng ma măng. Tán dương tăng. Sang khô vị sụt thô. Sangho Visuddho Varadakkhinayo Varadakkhinayo Santinrayo Santinrayo Santinrayo Sabbamalapahino Sabbamalapahino Gunehi nekehi samithipatto Gunehi nekehi samithipatto Gunehi nekehi samithipatto Anasavotam panamami sangham Anasavotam panamami sangham Sangho visuddho varadakkhinayo santinrayo sabbamalapahino Gunehi nekehi samithipatto anasavottam panamami sangham Lệ Tam Thể Tăng Ye cha sang kha ti tam Ye cha sang kha ti tam Cha ye cha sang kha na ga tam Cha ye cha sang kha na ga tam Pa chu pa na cha ye sang kha Pachupanna cha ye sangha Ahang vandami sabbadam Ye cha sangha atitam Cha ye cha sangha anagata Pachupanna cha ye sangha Ahang vandami sabbada Ân Đức Tăng Supatipanno Phagavato Supatipanno Phagavato Savaka Sangho Supatipanno Phagavato Savaka Sangho Ucupatipanno Ucupatipanno Ucupatipanno Phagavato Savaka Sangho Ucupatipanno Phagavato Savaka Sangho Nyayapatipanno Nyayapatipanno Nyayapatipanno Phagavato tu sa va ca sang kho sa mi chi pa ti pa no sa mi chi pa ti pa no sa mi chi pa ti pa no fa ga va tu sa va ca sang kho Ya di đăng cha tam Ya di đăng cha ta Rê phụ rê sa yu ga Rê phụ rê sa yu ga Ni a tha phụ rê sa phụ ga la Ni a tha pu re sa pu ga la e sa pha ga va to sa va ka sang kho e sa pha ga va to sa va ka sang kho a hu nay yo pa hu nay yo đắc khi nay yo a hu nay yo pa hu nay yo đắc khi nay yo anh cha li ca ra ni yo anh cha li ca ra ni yo a nu ta rang puan nya khe tang a nu ta rang puan nya khe tang lo ca sa ti Supati panno bhagavato savaka sangho Supati panno bhagavato savaka sangho nyaya pati panno bhagavato savaka sangho samici patipanno bhagavato savaka sangho yadidam chattari purisa yugam Ni a tha pu ri sa pu ga la e sa pha ga va to sa va ca sang kho a hu nay yo pa hu nay yo da khi nay yo Anh cha li ca ra ni yo a nu ta rang puan nya khe tang lo ca sa ti quy ngưỡng tăng nát thị mê sa ra nam an nhang nát thị mê sa ra nam an nhang sang khô mê sa ra nam va răng sang khô mê sa ra nam va răng ê tê na say cha vai chê na hô tu mềm ê tê na say cha vai chê na hô tu mềm cha ya măng gạ lăng Na thi mê sa ra năng an nhang sang khô mê sa ra năng va răng Ê tê na say cha vai chê na hô tu mê mê cha ya mang ga lăng. Sám hội tăng. U tập mang ghê na văn đề hăng. U tập mang ghê na văn đề hăng. Sang khanh cha đu vị thu tập mang. Sang khanh cha đu vị thu tập mang. Sang khê yô khá lý tô đô sô. Sang khê yô khá lý tô đô sô. Sang khô khá mạ tụ tăng mạ măng. Sang khô khá mạ tụ tăng mạ măng. U tập mang ghê na văn đề hăng sang khanh cha đu vi thô tập mang sang khê yô khá lý tô đô sô sang khô khá mạ tô tăng mạ măng. Lệ bãi xa lời, bảo tháp và cây bồ đề. Văn đa mị chê tị yăng sa băng. Văn đa mị chê tị yăng sa băng. Sa bát tha ni su pa ti thi tăng. Sa bát tha ni su pa ti thi tăng. Sa ri ri ca tha tu ma ha bồ thinh. Sa ri ri ca tha tu ma ha bồ thinh. Bồ tha ru băng sa ca lăng sa đa. Bồ tha ru băng sa ca lăng sa đa. Văn đa mi chê tị yăng sa băng sa bát tha ni su pa ti thi tăng. Sa ri ri ca tha tu ma ha bồ thinh bồ tha ru băng sa ca lăng sa đa. Lệ bãi tam thế tam bảo. Sam bồ thê a tha vi sanh. Sam bồ thê a tha vi sanh. Cha đoa đa sanh cha sa ha sa kê. Cha đoa đa sanh cha sa ha sa kê. Pain cha sa ta sa ha sa ni na ma. Pain cha sa ta sa ha sa ni na ma. Mi si ra sa a hang te sang. Mi si ra sa a hang te sang. Thông minh cha sang khanh cha a đa rê. Thông minh cha sang khanh cha a đa rê. Na na ma mi hăng na ma ca ra nu pha vê. cha a đa re na na ma mi hăng na ma ca ra nu pha ve na han toa sa be u pa da ve a ne ca na han toa sa be u pa da ve a ne ca an ta ra ya pi vi na san tu a se sa to an ta ra ya pi vi na san tu a se sa to sam bu the pancha panya sam bu the pancha panya sancha cha tu vi sati sahasake sancha cha tu vi sati sahasake đa sa sa ta sa ha sa ni na ma mi si ra sa đa sa sa ta sa ha sa ni na ma mi si ra sa a hang te sang tham mạnh cha sang khanh a hăng tê sang thăm mạnh cha sang khanh cha a đa rê na na ma mi hăng cha a đa rê na na ma mi hăng na ma ca ra nu pha ve na han toa sa be na ma ca ra nu pha ve na han toa sa be u pa da ve a ne ca upada ve aneka antaraya pivina santu ase sato antaraya pivina santu ase sato sambuthe na vuotarasate sambuthe na vuotarasate atha chattali sasahasake atha chattali sasahasake visati satasahasani namam visati satasahasani namam mi si ra sa a hang te sang tham manh cha sang khanh ni na ma mi si ra sa a hang te sang tham manh cha sang khanh cha a đa rê na na ma mi hăng na ma ca ra nu pha ve na na ma mi hăng na ma ca ra nu pha ve na han toa sa an to sa be u pa da ve a ne kam an ta ra ya pi vi na san to a se sa to an ta ra ya pi vi na san to a se sa to sam bu te a tha vi sa in cha do a da sa in cha sa ha sa ke Pañca sata saha sa ni nama mi sira sa ahang Te sang tham mañca sang khañca adare na nama mi hang Namakara nupave nahan toa sabbe upadavem Aneka antaraya pivinasanto asesatom Sambuthe pañca pañña sañca catu visati saha sakem Dasa sata saha sani namami sirasa aham Te sang tham mañca sang khañca adare na namami hang Namakara nupave nahan toa sape upadavem Aneka antaraya pivinasanto asesatom Sambuthe navuttarasate athachatalim Sasaha sake vi sati sata saha sa ni namami sirasam Aham te sang tham mañca sang khañca adare na namami hang Namakara nupave nahan toa sabbe upadavem Aneka antaraya pivinasanto asesatom